เรื่องสิ่งที่โลกกำลังขาดแคลนตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย สิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความพาสุขทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวรรณะวันแห่งศีลวันแห่งธรรมวันแห่งคุณงามความดีวันแห่งสติปัญญาทางภาคอีสานสมัยโบราณหรือแม้แต่สมัยนี้ตามท้องถิ่นชนบทมักจะเรียกวันนี้ว่าวันศีลใช้คำว่าวันศีล7ค่ำ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำถ้าวัน7ค่ำก็เรียกว่าศีลน้อย8ค่ำศีลใหญ่14ค่ำศีลน้อย15ค่ำศีลใหญ่บอกชัดๆตรงๆตัวว่าวันศีลก็คือวันที่เราจะต้องมีศีลมีธรรมมีคุณงามมีความดีในจิตในใจไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวทางใจไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวทางกายให้ประกอบไปด้วยศีลไปด้วยธรรมจึงเรียกว่าวันนี้เป็นวันศีลที่นี่ทางภาคกลางเราเรียกวันนี้ว่าวันพระอีสานก็เลยมีคำว่าวันพระขึ้นมาตามระบบเมื่ออยู่ด้วยกันนานๆข้าวพระมาจากคำว่าวรวันประเสริฐวันพระวันประเสริฐวันดีวันงามวันนั้นมันไม่ดีมันไม่งามมันไม่ชั่วมันไม่เลวมันจะดีจะงามจะเลวจะชั่วมันอยู่ที่คนวันใดก็ตามถ้าหากเป็นวันที่เราตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีคิดดีพูดดีทำดีวันนั้นมันก็กลายเป็นวันพระวันดีวันประเสริฐขึ้นมาเจ็ดค่ำแปดค่ำสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำจิตใจหมกมุ่นอยู่แต่ในเรื่องบาปกรรมในเรื่องความเพ้นแก่ตัวก่อกรรมทำเค้นก่อเวรสร้างกรรมมันก็กลายเป็นวันผีวันมารไปไม่ใช่วันพระเพราะเหตุนั้นอย่างไรก็ตามเราเกิดมาเป็นผู้เป็นคนมีศาสนาในหัวใจประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานควรจะมีสิ่งที่เรียกว่าศีลควรจะมีสิ่งที่เรียกว่าธรรมอย่างน้อยในวันพระวันเจ้ามาถึงก็ให้คำนึงถึงสิ่งที่ประกอบกระทำอยู่ในขณะนี้มันเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นหรือเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าเราจะอยู่ในศาสนาใดไม่ว่าจะเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามเป็นพราหมณ์เป็นฮินดูเป็นอะไรก็ตามแต่เถิดทุกศาสนาก็มีวันพระอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นในวันพระมีทางภาคอีสานจึงมีการตีกองตีกองดึกตีกองแรงเป็นการเอิ้นให้ลุกปลุกให้ตื่นเตือนจิตสะกิดใจให้รู้จักวันพระวันเจ้าวันศีลวันธรรมอย่าได้ก่อเวรสร้างกรรมเผาจิตเผาใจเผาโลกเผาสังคมให้เร่าร้อนด้วยการกระทำการพูดการคิดของเราวัฒนธรรมในการตีกองดึกตีกองแรงตีกองตอนเย็นในวันพระนี้ทางภาคอีสานทางฝากฝั่งแม่น้ำของหรือแม่น้ำโขงนั่นประเทศลาวถือกันมาเป็นเวลาช้านานเป็นประเพณีที่ดีที่งามมากเลยทีเดียวเช้าวันพระวันนี้เสียงระฆังสัญญาณตีปลุกพระเนตรตามปกติตั้งแต่ตีหนึ่งกว่าตีหนึ่งสี่สิบห้าตีหนึ่งห้าสิบพ อันนี้ก็ค่อยทยอยกันมานั่งสมาธิที่ศาลาท่าน้ำเสียงไก่ป่าขันเป็นทอดๆรับเสียงจากไก่บ้านเสียงนกยูงฝูงใหญ่ร้องดังโวกเวกมาบนยอดไม้ป่าสูงในอารามแห่งนิพเพนี้คล้ายๆจะเป็นการปลุกการเตือนว่าตื่นเถอะนะวันพระมาถึงแล้วไอ้นกยูงนี่เสียงมันดังมากพระเนนพระหนุ่มเนน้อยหลวงปู่หลวงตามานั่งสมาธิกันง่วงเงาเฮานอนสปะงกสปะงาบางองค์ก็ลุกขึ้นเดินจงกรมอยู่ในใต้ทุนศาลาเพื่อขับไล่ความง่วงเงาเฮานอนมันเป็นภาพบรรยากาศอีกแบบหนึ่งแบบในสมัยโบราณสมัยพุทธกาลโน้นพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องเสขปฏิปทาในยามปัจฉิมยามค่อนรุ่งตีสองไปแล้วเธอตื่นขึ้นล้างหน้าล้างตาขจัดความง่วงเหงาหาวนอนนิวรธรรมโดยการนั่งบ้างโดยการเดินบ้างโดยการยืนบ้างกำหนดสมาธินิมิตไว้ในจิตในใจภิกษุผู้มากผู้โดยปราโมทกระทำฉันทะให้เกิดขึ้นประคองจิตอยู่ในความเพียรไม่เหินห่างจากฌานวันคืนของเธอมีแต่ความสดชื่นแจ่มใสใกล้ฝั่งพระนิพพานสเวนิพพานะสันติเกใกล้ฝั่งนิพพานเป็นการกระทำของภิกษุผู้ศึกษาอยู่ในธรรมวินัยนี้นี่เป็นการศึกษาแบบสมัยโบราณนะศึกษาในเรื่องอธิสินอธิจิตอธิปัญญาการศึกษาแบบนี้อาจจะไม่ได้หนังสือสักตัวเลยอ่านหนังสือไม่ออกดอกพระอรหันต์สมัยโบราณ นั่นก็เป็นการศึกษาอย่าเข้าใจว่าพระเนนในวัดป่าวัดดงนี่ไม่ได้รับการศึกษาคนป่าคนเถื่อนโง่เซอะอนารยชนฮะดีไม่ดีอยู่ในเมืองนั่นแหละจะไม่ได้รับการศึกษาแต่มันคนละศึกษากันศึกษาของพระพุทธเจ้ามาจากคำว่าสิกขาภาษาบาลีสันสกฤตว่าศึกษาภาษาไทยก็ทับศัพท์ภาษาสันสกฤตว่าศึกษาแต่เราเน้นไปที่การเรียนเรียนรู้พระปริยัติธรรมถ้าอย่างนั้นท่านเรียกว่าสุตะในทางพระพุทธศาสนาสุตะพระหุสัจจะพระหุสุตะเราเรียนมากสดับตับฟังมากสวดร้องท่องบนมามากอย่างนั้นมันไม่เป็นศึกษาถ้าจะว่าไปอีกแบบหนึ่งถ้าศึกษาคำที่เราพูดกันเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีมาจากภาษาบาลีว่าสิกขาเป็นภาษาสันสกฤตว่าศึกษาพอมาแปลเป็นภาษาฝรั่งว่า education แต่ความจริงคำว่าศึกษาสิกขามันแปลว่า training คือการฝึกหัดประพฤติปฏิบัติกระทำลงไปตื่นมาก็มาศึกษาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองฟื้นปฏิโสตะคามีทวนกระแสแห่งความง่วงเหงาหาวนอนทวนกระแสแห่งความขี้เกียจขี้ข้านอันเป็นกระแสเป็นอำนาจของกิเลสไม่อนุโสตะคามีนะอนุโสตะคามีไม่ตามใจไม่ตามกระแสแห่งกิเลสทวนมันอย่างเนี้ยเติมมาก็ศึกษาอธิจิตตสิกขาอธิสินสิกขาที่จิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขาอบรมอยู่ในศีลอันยิ่งเรื่องจิตอันยิ่งเรื่องปัญญาอันยิ่งปัญญาประเภทนี้ไม่ใช่ปัญญาด็อกเตอร์ปริญญาปัญญาประเภทนี้เป็นปัญญาที่เรียกว่าเอาปริญญาของพุทธเจ้าพุทธศาสตร์ญาตปริญญากำหนดรู้ยิ่งขึ้นไปทุกลมหายใจรู้ยิ่งขึ้นไปทุกขณะที่จิตเคลื่อนไหวทุกขณะแห่งพฤติกรรมของจิตของใจมันคิดอะไรอยู่เดี๋ยวนี้มันปรุงมันแต่งอะไร มันเอาสัญญาความสำคัญมันหมายจำได้หมายรู้อะไรโผล่ขึ้นมารู้จักมันมันเอาเวทนาความพออกพอใจไม่พออกพอใจเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรขึ้นมากำหนดรู้จักมันเข้าไปมันเอาวิตกเอาเพอร์เซปชันอะไรขึ้นมาเอาคอนเซปชันอะไรขึ้นมาฟีลลิ่งอะไรขึ้นมารู้จักมันรู้จักมันรู้จักมันอย่างนี้เขาเรียกว่าญาตปริญญาอยู่ตลอดเมื่อได้ญาตปริญญาอย่างช่ำชองชัดเจนแล้วมันก็จะลึกลงไปถึงแฟกเตอร์ส่วนประกอบที่มาก่อให้เกิดเรื่องราวในความคิดว่าอันนี้มาจากอะไรมาจากสัญญามาจากเวทนามาจากวิตกมาจากคอนเซปต์มาจากเพอร์เซปต์มาจากฟีลลิ่งอะไรให้รู้จักตัวนี้เลิกลงไปรู้จักเบื้องหลังของมันรู้จักสภาพธาตุแท้ความเป็นจริงที่มันอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยกันขึ้นมาก่อนที่จะมาเป็นเวทนามาจากอะไรมาจากผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเมื่อเป็นเวทนาแล้วถ้าเราไม่รู้เราเพ้อนิดเดียวมันก็กลายเป็นตัณหาจะเกิดสุขเวทนาเป็นกามตัณหาภวตัณหาขึ้นมาเป็นทุกขเวทนามันก็เป็นวิภวตัณหาขึ้นมาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรต่อไปเพ้อไปก็เป็นอุปาทานเป็นภพเป็นชาติเป็นทุกข์แต่ถ้ารู้หยุดเพียงแค่เวทนาในเวทนาลึกซ้อนลงไปในความรู้สึกรู้สึกอยู่ในความรู้สึกลึกลงไปอย่างนั้นก็ปล่อยวางเป็นปหานะปหานะปริญญาวะถ้าอย่างนี้มันก็ศึกษาแหละเอาปริญญาของพระพุทธเจ้าแต่ไม่มีใครรับรองให้นะปัจจตังเวทิตโพนี่เป็นการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาเป็นสุตตะเป็นจาคะเป็นปัญญาอยู่ในตัวเสร็จตีสามเสียงกองดึกจากวัดบ้านบางวัดที่ตื่นแต่เช้าก็ดังแว่วมาทำกลางความเงียบสงบแห่งราตรีกาลพระจันทร์ในวันข้างแรม8ค่ำเนี่ยตี2ตี3ก็สว่างสวยลมสงบมากแต่ความหนาวเหน็บแห่งเหมันตรดูมันหนาวเอาการทีเดียวพระทรงองค์เจ้าเหล่าซ้ำมาเนนห่มผ้านั่งสมาธิบางก็นั่งหลับไปเลยหัวทิ่มหัวต่ำไปเลยก็ยังเป็นการดีพระพุทธเจ้าวันน่ารักท่านบอกว่าภิกขุอาหังปัสสามิปัจจาระมานังนิสินังอารัญเยเมื่อใดก็ตามภิกษุที่เราได้เห็นตถาปหังภิกขุปัสสามิปัจจาระมานังนิสินังอารัญเยเมื่อใดก็ตามที่เราได้เห็นภิกษุผู้นั่งงอกง่วงอยู่ในป่าท่านว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าท่านน่ารักน่าชมแล้วกล่าวว่าน่าชมท่านผู้มีอายุนี้กำลังบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยด้วยอาการนั่งอย่างนี้สมัยอื่นอีกเธอจะตื่นขึ้นมากำหนดอรัญญสัญญาในจิตในใจความต้องการมั่นหมายว่าเราอยู่ในป่าในขณะนี้แล้วเธอจะกำจัดนิวรณ์ทั้ง5ให้หมดไปได้เราชื่นชมเรายินดีในปฏิปทานี้มานั่งหลับหอตกนั่งงอกนั่งง่วงนั่งล้มทั้งหงายทั้งความลุกขึ้นมานั่งต่อเดินต่ออย่างนี้พระพุทธเจ้าสรรเสริญท่านเรียกว่านักรบในธรรมวินัยต่อสู้กับกิเลสตัณหาความขี้เหร่ขี้ข้านเวลาใดเราเห็นภิกษุนอน อยู่ในบ้านนอนอยู่ในที่นอนอันดีอันงามนอนบิดขี้เกียจอยู่นั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าไม่เป็นความสุขเลยเพราะเหตุนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาดูเสียงกองดึกแว่วมาทำกลางความเงียบสงบวังเวงแห่งราตรีกาลอันหนาวเหน็บเฮมันตะระดูคืนข้างแรมเมื่อตีสามไปแล้วเสียงนกยูงฟุ้งใหญ่ส่งเสียงร้องโวกเวกบนป่าไม้ยอดไม้ป่าสูงในอารามแห่งนิเพนี้คล้ายๆเป็นบนดนตรีการแห่งธรรมชาติที่ปลุกเราให้ตื่นขึ้นมากระทำความเพียรปรารภความเพียรขับไล่ความง่วงเหงาเฮานอนขจัดความประมาทในจิตในใจชีวิตนี้น้อยนักไม่เพียงพอต่อความต้องการของกิเลสตัณหาที่จะทะเยอทะยาน ตามมันไปเพราะความอิ่มในตัณหาความอิ่มในความอยากความอิ่มในกามไม่มีพอและชีวิตนี้น้อยนักไม่เพียงพอต่อการเวลาที่จะทุ่มเทลงไปสั่งสมบุญญาบารมีด้วยเหตุนั้นมีทางเดียวคือความไม่ประมาทเท่านั้นกิจทั้งหมดอยู่ที่ความไม่ประมาทที่จะทำให้สำเร็จได้เกิดมาชาติหนึ่งชาติเดียวก็ตักตวงเอาคุณค่าแห่งชีวิตให้มันมีให้มันเกิดขึ้นงอกงามเจริญไพบูลย์ในจิตในใจเป็นเชื้อเป็นเผ่าเป็นพันเป็นเยื่อใยยางแห่งจิตแห่งใจตายไปเกิดมาใหม่ก็ให้มันมีสิ่งที่ดีที่งามเป็นอุปนิสัยเกิดมาถ้าอย่างนี้ก็อาทิยติสารมิเทวอัตโนเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ถ้าเรานั่งอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดดึกดื่นเช่นนี้ฟังเสียงนกกลางคืนนกเข้ามันอ่านคอนฟังเสียงนกยูงร่ำร้องเมื่อมันตกใจบางอย่างอยู่ในป่าฟังเสียงกลองดึกแว่วมาท่ามกลางความเงียบสงบในคืนราตรีแห่งเฮมันหลังจากนั้นก็มาพิจารณาถึงเรื่องราวของชีวิตความเป็นไปของโลกมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าประมาทเลยหอมดอกไม้ป่ากลุ่นมากับความเยือกเย็นแห่งสายหมอกสายลมอ่อนๆดอกมะม่วงป่ากำลังเริ่มบานเสียงบางบางตัวมันเกาะกินแล้วก็ร้องหากันบรรยากาศเช่นนี้ล้วนแต่แสดงทำให้เราฟังทั้งนั้นและดูการเปลี่ยนแปลงไปจิตใจเป็นอย่างไรบ้างเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางดีหรือทางชั่วความจริงจิตนี้มันไม่ได้หยุดอยู่กับที่มันเปลี่ยนอยู่ตลอดการอย่างรวดเร็วเป็นดีบ้างเป็นชั่วบ้างเรื่องราวต่างๆที่มันคิดมันปรุงมันแต่งขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมันก็ดับไปและในจิตดวงเดียวอันนี้แหละเป็นตัวสร้างสรรค์เป็นโมตีฟเป็นตัวหมุนเป็นตัวขับชีวิตให้เป็นไปตามอำนาจของมันอยากจะให้ชีวิตดีงามก็จงจัดการกับเรื่องของจิตของใจให้มันมีเบสมีพื้นมีฐานทางศีลทางธรรมขึ้นพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าชีวิตังอัตภาโวจะสุขะทุกข้าจะเกวราเอกจิตตสมายุตตาวัตตะโซอหุโซวัตติคโนชีวิตและความเป็นอยู่อัตภาพทั้งมวลความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนอยู่ที่จิตดวงเดียวอันนี้ซึ่งมันกำลังเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกขณะท่านว่าอย่างนี้พอเห็นนั้นชีวิตทั้งชีวิตอยู่ที่จิตดวงเดียวจะให้มันดีให้มันชั่วให้มันสุขให้มันทุกข์มันก็อยู่ที่จิตอันนี้เองถ้าต้องการคุณงามความดีความสุขแก่ชีวิตเป็นคุณค่าของชีวิตก็พยายามให้มันมีศีลมีธรรมขึ้นมาในจิตในใจทำยังไงจะมีพยายามหาฟังพยายามเข้าไปคบเสพบัณฑิตผู้รู้ผู้มีศีลาจารวัตรมีความเป็นอยู่มีการประพฤติที่ดีที่งามเป็นตัวอย่างได้ใกล้ชิดกับท่านเหล่านั้นได้ฟังท่านเหล่านั้นแล้วก็ใคร่ควรพิจารณาตามประพฤติปฏิบัติถ้าอย่างนี้ชีวิตนี้ก็จะดีจะงามไปด้วยนี้ธรรมสวรรค์ในวันนี้อาตมาคิดว่าน่าจะพูดกันในเรื่องสิ่งที่โลกกำลังขาดแคลนสิ่งที่โลกกำลังขาดแคลนโลกทุกวันนี้กำลังเป็นปัญหาอย่างยิ่งใหญ่ปัญหาระดับโลกปัญหาระดับประเทศปัญหาระดับท้องถิ่นปัญหาระดับครอบครัวและปัญหาในหัวใจของแต่ละคนมันมีทางแก้ไขได้แต่มันก็มีทางที่มันจะกำเริบเสบสารใหญ่โตไปสู่ความพินาศของโลกของชีวิตของสังคมได้ถ้าหากเราไม่ช่วยกันแก้ไขถ้าไม่มีทางแก้ไขก็รีบจัดการกับตนเองให้ดีๆกับจิตใจของตนเองให้ดีๆโลกทุกวันนี้บอกได้ทันทีเลยเต็มปากเต็มคำแบบกำปั้นทุบดินเลยว่าโลกกำลังขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมทั้งศีลทั้งธรรมธรรมะ ทีวีธรรมะสำหรับชีวิตนี่กำลังขาดแคลนที่สุดแต่โลกทั้งโลกก็มองกันไม่เห็นมีคนไม่กี่มากน้อยเพียงแค่หยิบมือเดียวที่จะต้นโวกโวกจนหลอดลมจะอักเสบหรือตายไปแล้วก็มีนั่นแหละที่บอกเพื่อนตะโกนบอกเพื่อนบอกฝูงน้อยคนที่จะได้คิดที่จะสนใจในเรื่องเหล่านี้ผู้ที่จะมาบอกกล่าวชี้แจงแถลงไขเอิ้นให้ลุกปลุกให้ตื่นที่นำพร่ำสอนก็มีน้อยลงทุกทีทุกทีเสียงแห่งโลกเสียงแห่งพยามารเสียงแห่งซาตานก็ดังกระหึ่มกบกลบเสียงของศีลของธรรมจึงเป็นเรื่องที่น่าหนักอกหนักใจสำหรับผู้บอกกล่าวสำหรับผู้ถือแนะนำทำสอนเพื่อนฝูงงานก็ต้องหนักขึ้นร้ายเท่าทวีคูณจนตายกันไปนั่นแหละจึงจะหยุดหน้าที่อันนี้อีกเพราะมันไม่มีทางที่จะเบาจะบางลงไปเลยสิ่งที่ขาดแคลนกับไม่มีคนสนใจจะแสวงหามีจำนวนน้อยคนเราทั้งหลายกำลังดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาสิ่งที่มันมีอยู่ให้มันมากมากขึ้นและมันก็ไม่ได้อะไรสิ่งนั้นก็คือวัตถุนั่นเองกำลังบูชาวัตถุกันตั้งใจจะแก้ปัญหากันด้วยวัตถุอย่างเดียวนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่วุ่นวายตึงตังทั้งตาปีขยายคอนเซปชันอายตนะขยายความอยากขยายประสิทธิภาพของตาของหูของจมูกของลิ้นของกายของใจเพื่อรองรับอารมณ์ที่ปรารถนาอันมาจากสิ่งที่เรียกว่าวัตถุนั่นเองยิ่งขยายก็ยิ่งต้องการมากก็ยิ่งไม่พอยิ่งปลุกยิ่งเร้ายิ่งแสวงหามันก็ยิ่งไม่พอยิ่งเป็นทุกข์กันไปโลกกำลังขาดแคลนที่สุดคือความสุขมากไปด้วยความทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นได้ง่ายกับมนุษย์ยุคปัจจุบันแต่ความสุขเหมือนกับว่ามันเหือดแห้งเหยหายกำลังกระหายกันมากๆทั้งๆที่เจริญด้วยวัตถุวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่นี้ก้าวไปไกลมากจะรวบดาวเดือนใส่ไว้ในกระเป๋าก้าวไปไกลเดี๋ยวนี้จะไปล่าดวงดาวต่างๆเอาไว้ในกระเป๋าไม่ใช่การแย่งชิงเพื่อความเป็นใหญ่ในโลกมนุษย์ซะแล้วแต่ก่อนเราได้ยินแต่คำว่าจักรวรรดินิยมล่าเมืองขึ้นล่าอาณานิคมแต่เดนี่มันจักรวาลนิยมกำลังล่าดวงดาวดวงเดือนเพราะความโลภคนโบราณเขียนเรื่องหนุมานเรื่องรามเกียรติหรือศรีวาลมิกินันสะท้อนออกมาจากอิมเมจิเนตจากจินตนาการหนุมานนู่นหาออกมาเป็นเดือนเป็นดาวเสร็จแล้วเป็นยังไงเก่งถึงขนาดนั้นก่อไฟเผากรุงลังกาไหม้พินาศสุดท้ายไฟที่เผากรุงลังกากลับมาไหม้หางตนเองไหม้สั้นเข่าสั้นเข่าหาที่ดับไม่ได้ก็ไปหาฤาษีฤาษีก็บอกว่าเอาน้ำบ่อน้อยน้ำบ่อน้อยแกก็ไม่เข้าใจคำพูดของฤาษีฮะว่าฤาษีนี่บ้าบ้าบอบอก็ทะยานไปจนสุดขอบฟ้ามุดลงไปใต้บาดาลเสร็จแล้วมันก็หนีไม่พ้นฤาษีอย่างเก่าต้องกลับมาถามฤาษีก็บอกน้ำบ่อน้อยสุดท้ายก็ต้องใช้น้ำบ่อน้อยคืออยู่ในตัวเองอมเข้าไปในปากให้มันดับมันเป็นความหมายสะท้อนมาทางนามธรรมจากรูปธรรมจากนามธรรมสู่รูปธรรมจากรูปธรรมต้องย้อนกลับมาสู่เรื่องของนามธรรมของจิตใจการที่จะทะเยอทะยานมีฤทธิ์เดชหาออกมาเป็นเดือนเป็นดาวนั่นตัวหมายถึงความเจริญทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเหมือนทุกวันนี้ประเทศมหาอำนาจที่เก่งทางเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ขึ้นสู่อวกาศดวงดาวดวงเดือนต่างๆเดี๋ยวนี้กำลังค้นคว้ากำลังแสวงหากันใหญ่ในเรื่องGenetics Engineering ที่เรียกว่าไบโอเทคโนโลยีเทคโนโลยีเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตหลังจากนั้นก็มีอีกคำหนึ่งที่เขาค้นเขาสนใจกันมากแต่นี่บูชากันอยู่ก็คือเรื่องเจเนติกอินเจเนียริงวิศวะพันธุกรรมศาสตร์พยายามผสมพยายามสร้างเซลล์ต่างๆขึ้นมาสร้างพันสัตว์พันธุ์พืชใหม่ขึ้นมาสามารถปลูกได้แม้ในอวกาศในทะเลทรายดินเอือดดินเค็มอะไรปลูกได้ต่อไปนี้จะไม่อดอยาก หลังจากนั้นก็คงจะต้องผสมพันธุ์มนุษย์พันธุ์ดีขึ้นมาที่สามารถอยู่กับโลกที่ไม่มีแม้กระทั่งออกซิเจนอะไรต่างๆเพราะว่าออกซิเจนกำลังขาดแคลนในโลกไปกันใหญ่เลยได้รวมมุ่งแก้ไขทางวัตถุไฟก็เลยไหม้ไฟไหม้กรุงลังกาก็หมายถึงโลกที่เจริญทางวัตถุทางเทคโนโลยีต่อไปจะสร้างอาวุธมหาบาลัยกดชึกเดียวไหม้กันทั้งโลกนั่นแหละเดี๋ยวนี้มันก็มีอยู่แล้วมีแม้กระทั่งอาวุธที่ไหม้อากาศออกซิเจนหายใจไม่ได้นั่นแหละที่เรียกว่าระเบิดไนโตรเจนอะไรรุ่นใหม่เนี่ยหลังจากนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะเผาใครมันก็ต้องมาเผามนุษย์นี่แหละอย่างเก่าการที่ไฟไหม้หางหนุมานก็หมายความว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะต้องกลับมาเผาใจมนุษย์เผาชีวิตเผาโลกมนุษย์ให้เร่าร้อนเดี๋ยวนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์เอซิสเรนความร้อนของโลกสูงทะเลสาบตายทะเลทรายขยายขึ้นน้ำในทะเลจะมากขึ้นน้ำในห้วยน้องคลองบึงก็จะเหือดแห้งอย่างรวดเร็วเพราะความร้อนมันมากขึ้นปัญหาเรื่องน้ำขาดแคลนจะมีมากขึ้นน้ำบริโภคขาดแคลนน้ำใช้ก็ขาดแคลนมันเหือดแห้งเร็วนอกจากนั้นก็น้ำเน่าน้ำจะเอามาใช้เป็นเกษตรไม่มีวิตามินในนาเอามารดตายเพิ่มเข้าไปอีกแถมยังขาดแคลนกุ้งหอยปูปลาในน้ำจะตายเพราะฝีมือของมนุษย์เทคโนโลยีของมนุษย์นี่แหละไฟไหม้หางหนุมานละหนุมานก็จะแก้ทางวัตถุไปเรื่อยเหาะขึ้นฟ้าไปถึงสุดยอดเขาสุเมนมุดลงดินไปนู่นนะต่ำสุดถึงบาดาลถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ในที่สุดหนีไม่พ้นฤาษีหรอกก็หมายความว่าไบโอเทคโนโลยีเพื่อชีวิตยังไงมันก็ไปไม่รอดมันจะมาทำลายชีวิตในตัวมันเองในที่สุดมันจะต้องกลับคืนมาสู่ไบโอธรรมโลยีธรรมะเพื่อชีวิตธรรมะเพื่อชีวิตจำไว้ให้ดีไบโอธรรมโลยีขออภัยใช้ศัพท์ใช้แสงชาวบ้านให้มันทันการเขาหน่อยพระสององค์เจ้าอยู่ในป่าในเขาคือคาลาสมัยไดโนเสาร์เต่าล้านปีก็ว่าเลาะมานานและขอให้ทันสมัยก็เข้าสักทีหนึ่งเรียกว่าไบโอธรรมโลยีธรรมะเพื่อชีวิตนี้จำเป็นที่สุดธรรมะอะไรเพื่อชีวิตนี่เราจะได้พูดกันว่าเป็นสิ่งที่โลกกำลังขาดแคลนแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าสงสารเหมือนกันว่าในขณะที่โลกกำลังขาดแคลนธรรมะเพื่อชีวิตธรรมะเพื่อสังคมธรรมะเพื่อเป็นการอยู่รอดของชีวิตธรรมะเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายกับลืมคุณลืมค่าเหมือนกับที่เรากินข้าวกินปลาอยู่ทุกวันนี่สิ่งที่ทำให้เราอร่อยอร่อยเราก็ลืมบุญคุณของมันคือเกลือนั่นแหละเกลือลืมบุญคุณของเกลือมีกี่คนที่คำนึงถึงคุณค่าของเกลือที่ทำให้อาหารอร่อยอร่อยแต่เราก็คำนึงถึงน้ำปลาถึงผงชูรสมากกว่าแต่อย่าลืมว่าภายในน้ำปลาก็ดีในผงชูรสก็ดีถ้ามันขาดเกลือสักอันเดียวน้ำปลามันจะเป็นน้ำปลาได้ไหมผงชูรสมันจะเป็นผงชูรสได้ไหมมันเมืองที่อยู่เย็นเป็นสุขได้จะอยู่อย่างไรก็ตามจะเรียกมันว่าการเมืองก็ตามเศรษฐกิจก็ตามมันต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่าศีลว่าธรรมเราจะไม่เรียกอย่างนั้นก็ตามจะเรียกมันว่าโมรันหรือจะเรียกคำว่าอะไรก็ตามใจเถิดเราอาจจะเรียกว่าโมรันเป็นภาษาฝรั่งอย่างนี้หรือจะเรียกว่าเป็นศีลเป็นธรรมหรือจะเรียกว่าเอธิกอะไรต่างๆเป็นจริยธรรมอะไรก็ตามแต่มันก็มีคุณค่าคืออันเดียวกันนั่นแหละมันเรียกกันคนละภาษาอย่างนี้เพราะเหตุนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดจึงไม่ใช่วัตถุแต่มันคือธรรมะพระเยซูไปอยู่บนภูเขาทำความเพียรบนภูเขาพยามารซาตานมาบอกว่าถ้าเป็นลูกของพระเจ้าจริงพระผู้เป็นเจ้าจริงทำไมจึงไม่เสกภูเขาให้เป็นขนมปังขึ้นมาเป็นนมเป็นเนยขึ้นมาฝรั่งเขากินขนมปังกินนมกินเนยพระเยซูก็บอกว่าชีวิตที่แท้จริงมันไม่ได้เนื่องอยู่กับขนมปังอย่างเดียวแต่มันเนื่องอยู่กับพระคำอยู่กับ the wordมาจากพระคำของพระผู้เป็นเจ้าพระคำ the word เนี่ยหรือว่าพระธรรมหรือว่าคำสอนประกาศสิทธิองค์การ ของพระผู้เป็นเจ้าคือตัวธรรมชาติกฎของธรรมชาตินั่นแหละพูดให้ชัดลงไปก็ธรรมชาติคือพระเจ้ากฎของธรรมชาตินั่นแหละคือองค์การเป็นคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าที่เรียกว่าเป็น commandment of the god นั่นแหละก็คือ the law of nature นั่นเองถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันก็จะเห็นว่าถ้าทำไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติผลมันก็จะออกมาอีกอย่างนึงแต่นี้เราก็บูชาวัตถุกันอย่างเดียวจะแก้ปัญหากันทางวัตถุยิ่งแก้ไปยิ่งทำไปก็ยิ่งมีปัญหามากขึ้นเพราะว่าทางจิตใจมันไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักเพียงพอทางวัตถุถ้าไม่กลับคืนมาแก้ทางจิตใจซะก่อนเอาอะไรมาแก้ทางจิตทางใจก็เอาธรรมโลยีนั่นแหละไบโอธรรมโลยีธรรมะเพื่อชีวิตโดยเหตุนี้เองพระเยซูก็เลยบอกกับซาตานว่า even mountain become good it is not enough for him and my reaching ขออภัยบอกว่าให้ภูเขากลายมาเป็นทองคำก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนโลกพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสอยู่บ่อยๆท่านบอกว่าความอิ่มในความอยากทางกามนี้ไม่มีความพอใจนั่นก่อนน้อยที่จะสนองตอบให้เต็มอิ่มนั้นไม่พอนิดเดียวแล้วก็อยากมากขึ้นกว่าเก่าอัปปกามาอัปปสาทากามาทุกขากามคือความใคร่อยากทั้งหลายนี่มีความพอใจน้อยแต่มีทุกข์มีโทษมากนะกะห้าปนวัตเสนะติทิกาเมสุวิชติต่อให้ฝนตกลงมาเป็นเงินตกมาเป็นหาฝนเลยเงินทองไม่เพียงพอต่อความต้องการนี่คือเรื่องวัตถุไม่สามารถทำให้เพียงพอได้วันหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราท่านเดินทางผ่านทุ่งนาไปท่านไปกับพระภิกษุนั่นเองท่านก็ไปมองเห็นปลาปลาซึ่งมันอยู่ในน้ำกำลังจะหมดจะสิ้นมันก็เลยดิ้นรนจะหาทางหลุดรอดแก่ชีวิตแต่น้ำนั้นก็เหือดแห้งแล้วเหลือน้อยกระแสที่จะไหลมาก็ไม่มีมันมีทางเดียวก็คือดิ้นไปจนตายมันไม่มีทางหลุดรอดท่านก็ยิ้มยิ้มและท่านก็พูดเปรย์ตัดเปรย์ออกมาว่ามายิเตปัสสะพันธมาเนมัชเชวะอัปโปทกะขีนะโสเตท่านว่าอย่างนี้เอตัมปิทิสวาอมโมเจรยะภาเวสุอาสติมะกุพมาโนขออภัยเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่าท่านทั้งหลายจงเห็นหมู่สัตว์ทั้งหลายผู้ที่กำลังดิ้นรนอยู่กับวัตถุเพราะความยึดถือว่าของเราว่าของเราเหมือนฝูงปลาที่กำลังดิ้นรนอยู่ในน้ำน้อยอันมีกระแสสิ้นไปแล้วมันไม่ผิดกันกับปลาฝูงนี้พูดง่ายๆมัชเชวะอโปทกะขีนะโสเตขีนะโสเตมีกระแสสิ้นไปแล้วอโปทกะน้ำน้อยๆถ้าพูดเป็นภาษาภาคอีสานก็เรียกว่าปลาขอดแต่ความจริงนั้นก็เรียกว่าน้ำขอดไม่ใช่ปลาขอดปลามารวมกันอยู่ที่น้ำน้อยๆที่มันรวมกันเรียกว่าปลาขอดอยู่ในน้ำขอดไม่มีที่จะไหลมาเตรียมตัวตายลูกเดียวดิ้นไปกระเสือกกระสนไปมนุษย์ทั้งหลายผู้ที่กำลังดิ้นรนอยู่เพราะวัตถุเป็นหนี้เป็นสินมากมากค่ำไม่ได้ยืนคืนไม่ได้อยู่กลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟเป็นโรคหัวใจเป็นโรคกระเพาะอาหารเป็นโรคประสาทปั๊มปั๊มเป๋อเป๋ออยู่ทุกวันนี้เพราะวัตถุอยากได้มากกลางคืนกลุ้นอยู่ด้วยควันแห่งความปรารถนาจะลุกไปไขว่คว้ามันก็ยังไม่สว่างจะไปคนที่เราจะไปหาไปติดต่อเขาก็นอนมันก็เลยกลุ่นอยู่ด้วยควันแห่งความปรารถนาพอกลางวันมาก็ลุกโพล่งด้วยไฟแห่งการแสวงหากลางคืนจึงเป็นควันกลางวันจึงเกิดลุกเป็นไฟกลางคืนอยากได้นอนไม่หลับกลางคืนวิ่งว่อนวิ่งเต้นแสวงหา ุรีกูจอดูเถิดในกรุงเทพมหานครรถเมล์แน่นไม่ได้หลับได้นอนกันดอกกลางค่ำกลางคืนนู่นแหละ4 ทุ่ม 5 ทุ่มเที่ยงคืนเงียบหน่อยกรุงเทพเงียบหน่อย3 ตี 4ก็เอาอีกแล้วพอ5วุ่นกันเลยแน่นไปหมดรถรามาช้างอากาศก็เป็นพิษหายใจเข้าไปก็เมามีแต่ควันพิษมีแต่โอ้อะไรต่ออะไรวุ่นวายไปหมดก็เหมือนปลาในกรุงเทพเหมือนปลาในน้ำค้อนเหมือนปลาอยู่ในน้ำน้อยๆกำลังดิ้นกำลังร่นกันอยู่ดูแล้วก็น่าสงสารท่านบอกว่าเหมือนปลาที่กำลังดิ้นรนอยู่ในกระแสน้ำน้อยซึ่งมีกระแสสิ้นไปแล้วนรชนผู้เห็นโทษเช่นนั้นแล้วไม่พึงยึดมั่นถือมั่นในภพทั้งหลายในสิ่งทั้งหลายว่าเป็นของเราต้นตอแห่งปัญหาที่มันดิ้นกันอยู่ก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นจะต้องเอาให้ได้จะต้องมีให้ได้จะต้องเป็นให้ได้เราเป็นของเราเป็นตัวเราพูดภาษาพ่อขุนหน่อยก็เลยว่าเป็นตัวกูเป็นของกูอะไรก็กูหมดปัญหามันก็เลยวุ่นกันเมื่อเกิดความพอใจมันก็ใคร่อยากเมื่ออยากก็มีการแสวงหาเมื่อมีการแสวงหามันก็ได้มาเมื่อได้มาก็มีความจงใจไฟลงไปเป็นเจ้าของเมื่อเป็นเจ้าของก็เกิดอาการภาวะผวังปริคหังมัชริยังขึ้นมามีความภาวะผวังมีความยึดมั่นเป็นเจ้าของก็มีความตระหนี่เมื่อมีความตระหนี่ก็มีความหวงแหนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามัชริยังมัชริยังปฏิจจอาลโคอาลขังปฏิจจอาลขธิการนังเนี่ยบอกว่าเมื่อมันมีความตระหนี่หวงแหนก็มีการรักษาเมื่อมีการรักษาก็เป็นปัจจัยให้เกิดปัญหาอารักขาธิการนังหมายความเกิดเรื่องเกิดราวในการรักษาทะเลาะเบาะแว้งกันหลังจากนั้นเมื่อมีความหวงแหนการรักษามันก็มีทันทาศรัทธาฐานะกลหะวิคหะวิวาทาก็มีการถือสตรามีการถืออาวุธขีปนาวุธเพ้อชิงอะไรต่ออะไรโทรมาฮอกแพตติออดอะไรก็ลากกันออกมาตรงนี้มาห่วงแหนมารักษาสิ่งที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองอำนาจวาสนารักษาความเป็นใหญ่เป็นโตกลัวจะสูญหายในที่สุดก็ห่วงแหนได้เป็นแล้วก็ห่วงเก้าองค์เก้าอี้เอาแล้วก็เค้นฆ่ากันพอรักษาอำนาจรักษาเก้าอี้ลากรถถังออกมาสั่งกองกำลังออกมายิงกันฆ่ากันพระพุทธเจ้าว่าอารักขาธิการนังทันทาทานะสัทธาทานะกลหะวิคหะวิวาทาถือได้ซึ่งสตราซึ่งอาวุธหลังจากนั้นก็ทะเลาะวิวาทกันตุวังเปสุญมุสาวาทาอเนเกปาปกาอกุศลาธรรมาสัมภวันติหลังจากนั้นก็มีคำว่ามึงกูหลอกลวงกันด้วยถ้อยคำไม่ดีไม่งามทะเลาะเบาะแว้งบาปอกุศลทำเบียดเบียนกันทั้งหลายก็เกิดขึ้นมันมาจากไหนต้นตอของมันก็คือการขาดเทคโนโลยีไม่ใช่จะเป็นการขาดเทคโนโลยีเพราะเหตุนั้นจะต้องกลับคืนมาสู่สิ่งที่กำลังขาดแคลนเมืองฝรั่งมั่งค่าที่ถือว่าเจริญที่สุดด้วยวัตถุครั้งแรกเขาก็ขาดแคลนแล็คกิ้งทุกอย่างเรียกว่าสแคสตีขาดแคลนไม่พอดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาวิวัฒนาการสติปัญญามาผลิตขึ้นมาจนได้จนมีมากมายทางวัตถุทีนี้ก็มาถึงยุคที่เรียกว่าอินฟันคือฟุ้งเฟ้อร่ำรวยใช้จ่ายกินอยู่หลังจากนั้นก็มาถึงยุคที่เรียกว่าคอนซูเมอร์บริโภคใช้สอยอย่างล้นเหลือหลังจากนั้นส่งออกขายเอาละทีนี้อวดอ้างคนอื่นชาติอื่นที่ด้อยพัฒนาทางวัตถุก็อยากได้เห็นแล้วก็ปรารถนาผู้ภาษาภาคอีสานก็เรียกว่าออนซอนสออนเดไอออนซอนตรงนี้มีคนถามอาตมาบ่อยมันแปลว่าอะไรแม้แต่กระทั่งฝรั่งว่า what is on son what is the word mean คำออนซอนแปลว่าอะไรฝรั่งถามออนซอนก็แปลว่ามีความชื่นชมยินดีปรารถนาอยากได้อยากเป็นอย่างนั้นเชียร์ฟูนไม่รู้จะพูดว่าอย่างไร ป็นอันว่าพวกเราทั้งหลายก็มีความปรารถนามีความชื่นชมมีความยินดีออนซอนสะออนเดอยากได้อย่างนั้นอยากมีอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนั้นมันเป็นกิริยาทางจิตของออนซอนก็เลยบูชาพอฝรั่งพูดอะไรมาทำอะไรมาแล้วก็เชื่อเขาตั้งแต่อยู่ในมุ้งโดยไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์เห็นฝรั่งเป็นเทวดาเป็นพระเจ้าไปหมดเลยที่นี่หันหลังให้แก่ศาสนาให้แก่ศีลให้แก่ธรรมบูชาวัตถุในที่สุดประเทศไทยวัฒนธรรมที่เรียกว่าคอนซูเมอร์คันเชอร์นขึ้นมาเกิดวัฒนธรรมแห่งการบริโภคบริโภควัตถุบริโภคเทคโนโลยีการบริโภคทั้งที่ตนเองทำไม่เป็นนั่นแหละก็เลยต้องเป็นหนี้ก็เลยต้องเป็นสินก็เลยต้องไปซื้อก็เลยต้องไปบูชามันก็เลยต้องมีทุกข์กลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟนอนไม่หลับคิดไปจนท้องอืดไม่มีเลือดขึ้นไปเลี้ยงเข้าไปขับน้ำย่อยเข้ามาย่อยอาหารมีแต่เลือดที่ฉีดขึ้นไปเลี้ยงสมองให้คิดนี่กลุ่นอยู่ด้วยควันแห่งความคิดความปรารถนาไฟแห่งความปรารถนาอาหารที่กินเข้าไปมันก็ไม่ย่อยท้องมันก็อืดเฟ้อเริ่มเหม็นเปรี้ยวออกมาเลยสิเทนี่เมื่อมันไม่ย่อยมันก็เน่าอยู่ในกระเพาะนั่นแหละจะกินอาหารใหม่เข้าไปมันก็กินไม่ได้เข้าไปอีกในที่สุดก็กินไม่ได้แล้วก็นอนไม่หลับมันเป็นของคู่กันกินไม่ได้นอนไม่หลับมันเป็นของคู่กันจะไว้ให้ดีเมื่อนอนไม่หลับมันก็ต้องกินไม่ได้เพราะมันคิดมากมันมีแต่เลือดที่ฉีดขึ้นไปเลี้ยงสมองให้คิดทำยังไงจะได้ทำยังไงจะมีทำยังไงจะได้เป็นแล้วทำยังไงจะได้เป็นนานนานทำยังไงจะป้องกันยังไงเนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกว่าได้มาแล้วมันก็มีปัญหาอีกคือเมื่อลาพังปฏิจจวินิจฉโยการได้มาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดการปลงใจลงไปเป็นเจ้าของเมื่อการปลงใจลงไปเป็นเจ้าของมันก็เกิดฉันทราคังมีความกำหนัดมีความพอใจในภาวะเช่นนั้นอโชชานั่งขึ้นมาฝังลงไปอีกแน่นลงไปอีกปริคหะเข้าไปอีกมัชชริยะเข้าไปอีกถือเอาอย่างเหนียวแน่นจะนีทีเหนียวขึ้นมาอีกหลังจากนั้นก็เกิดอาการรักษาอารักโขขึ้นมาอารักขังปฏิจจอารักขะที่กระนั่งเมื่อมีการรักษาหวงแหงขึ้นมาก็เกิดเรื่องเกี่ยวกับการรักษาตำแหน่งรักษาเก้าอี้รักษาอำนาจอิทธิพลก็เกิดเรื่องแข่งข้ากันเพราะอำนาจอันนี้ถ้าอำนาจถ้าสิ่งของก็เกิดการแข่งข้ากันเพราะความเป็นเจ้าของสิ่งของขัดผลประโยชน์กันก็ต้องฆ่ากันเจ้าพ่อเจ้าเพ่อแล้วมันก็เกิดขึ้นมาโดยวิธีการเช่นนี้แหละสุดท้ายก็เป็นทางนำมาความเกิดขึ้นซึ่งบาปอกุศลทำทางสังคมทางชีวิตมันวุ่นวายไปหมดเลยมันขาดสิ่งขาดทำอันนี้คิดจนนอนไม่หลับมันนอนไม่หลับมันก็กินไม่ได้นอนไม่หลับมันก็ไม่ย่อยอาหารมันส่งไปเลี้ยงแต่สมองเมื่ออาหารไม่ย่อยมันยังเต็มอยู่กับเพาะมันก็กินไม่ได้กินไม่ได้มันท้องอืดท้องเฟ้ออาหารที่มันกินไม่ได้อาหารเก่าที่กินเข้าไปมันก็เน่าอยู่ภายในอาหารใหม่จะเอาเข้าไปได้ยังไงก็เกิดแก๊สในที่สุดมันก็ตัดกระเพาะทำมาอีกเจ็บปวดท้องขึ้นมาเอาแล้วสิที่นี่เป็นโรคกระเพาะว่าทรงองค์เจ้าที่ท่านมีสมาธิจิตสติสัมปชัญญะดีๆไม่เห็นท่านเป็นโรคกระเพาะกระเพาะขออภัยไม่ใช่คุยพูดความจริงให้ฟังหน่อยอาตมาเคยอดอาหารเล่นๆอดเพื่อให้กำลังใจแก่ลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่บวชสุดท้ายภายหลังเห็นแก่ปากแก่ท้องกลัวจะไม่ได้กินกลัวจะไม่ได้อิ่มอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าสอนว่าอนุทริกะตังอนุยุตโตเองไม่เป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องแต่มันก็เห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่อยู่เห็นแก่กิน ทำยังไงพูดให้ฟังก็ไม่พอก็ต้องทำให้ดูว่ามันไม่ตายดอกไม่ได้กินเพียงกินวันละครั้งเดียวนี่เหลือเฟือไม่มีอาหารกินข้าวเปล่าก็ยังได้นี่มีอาหารมีข้าวแต่อาหารไม่พอก็เป็นทุกข์อีกแล้วอาหารไม่อร่อยก็เป็นทุกข์ก็เลยอดเป็นตัวอย่างให้ดูดอกไม่ได้อดให้เป็นพระอรหันต์อดอาหารมันไม่เป็นพระอรหันต์ตายซ้ำพอดีพระพุทธเจ้าเคยอดมาแล้วไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่เราอดไม่ได้มีความมุ่งหมายอย่างนั้นที่เรียกว่าปัจฉิมานุกรรมประมาณะสาอนุเคราะห์ชุมชนเบื้องหลังลูกศิษย์ลูกหาที่กำลังใจอ่อนแอก็เลยอดดู 20วัน21วันกินแต่น้ำไม่ได้กินข้าวยังเก่งมันก็ผอมร่างกายก็พร้อมไปจิตใจก็ยังอ้วนท้วนสมบูรณ์อยู่เมื่อจิตใจมันสบายอยู่มันไม่มีความปรารถนาแม้แต่จะกินพอตั้งใจว่าจะอดลงไปฝันกลางคืนมันก็ไม่กินนี่10วัน20วันฝันไปกลางคืนไปเห็นอาหารดีๆมันก็ไม่กินไม่กินยังมันตั้งใจว่าจะไม่กินมันก็ไม่กินอาหารกายหมดไปอาหารใจยังอยู่สมาธิอย่างนี้มันมีความสงบมันก็ได้พักได้ผ่อนมีวิหารธรรมมีที่หลับมีที่นอนของจิตหลังจากนั้นก็มีอาหารมีปีติมีความอิ่มเอิบในภาวะที่ได้อยู่ได้เป็นได้กระทำอยู่อย่างนี้ย่างก็ไม่เป็นโรคกระเพาะไม่เห็นเป็นโรคกระเพาะกระเพาะจะเป็นโรคขาดอาหารก็คงจะขาดอาหารทางกายแต่อาหารทางจิตรับรองไม่ขาดถ้ามีสิ่งนั้นแต่พวกเราชาวบ้านกินจนจะหลับคาปากกลางคืนนอนหลับดึกดื่นยังตื่นขึ้นมากินดูโทรทัศน์ดึกดึกจะเข้าไปนอนก็กินเข้าไปอีกซะก่อนจึงนอนตื่นมาก็คว้าหมับใส่ปากก่อนแปรงฟันเข้าไปอีกถ้ามีของกินย่างเป็นโรคกระเพาะเพราะอะไรมันคนละอันกันนะมันเรื่องของจิตใจกับเรื่องของวัตถุนี่มันเกี่ยวเนื่องกันเลยมันสำคัญที่ใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงตรัสว่าจิตเตนะนิยติโลโกโรคอันจิตย่อมนำไปเกนัสสุปริกิสติโรคอันจิตที่เสื่อมสายไปจิตตสะเอกธรรมมัสสะสัพเพวะวะสมันนาวะคูวะสมันวะคูโลกทั้งโลกสิ่งทั้งหลายเป็นไปด้วยตามอำนาจธรรมอันหนึ่งคือจิตเพราะเหตุนั้นท่านจึงสรุปลงจากโลกมาสู่ตัวชีวิตจริงว่าชีวิตังอัตภาโวจะสุขทุกข้าจะเกวราเอกจิตตสมายุตตาหลังโซวัตติคโนชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงไปกำลังเปลี่ยนแปลงไปเยจิตตังสัญญเมตสันติโมกันติมวาละพันธนังผู้ใดรู้จักรักษาจิตของตนให้ดีๆก็พ้นจากบ่วงแห่งมารพ้นจากบ่วงแห่งมารคือวัตถุนี้เป็นบ่วงแห่งมารอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวเหมือนที่พระเยซูได้พูดกับซาตานเลยซาตานในภาษาของคัมภีร์ไบเบิลก็คือพยามารตัว destroyer ในภาษาบาลีภาษาพระไตรปิฎกนี่แหละพยามารมันก็เอาวัตถุนมาอ้างบอกทำไมไม่เสกภูเขาเป็นขนมปังพระเยซูก็บอกว่าภูเขาเป็นขนมปังหรือเป็นทองคำเลย even mountain become gold it is not enough for him and my reachingให้ภูเขาที่เป็นทองคำเลยเป็นแรกเอาขนมปังได้สักเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนโลกเพราะนั้นคนทั้งหลายเมื่อมีความปรารถนามีความโลภมาก็เป็นโรคกระเพาะด้วยเป็นโรคกระเพาะแล้วก็มากลัวตายอีกกลัวตายจากสิ่งที่เรากำลังได้กำลังมีกำลังเป็นเนี่ยกำลังเป็นสิ้นกำลังมีลูกกำลังมีเมียกำลังมีผัวจะตายจากกันไปก็ยิ่งหวาดกลัวเข้าไปอีกก็โรคประสาทเพิ่มเข้าไปอีกมนุษย์ผู้เป็นสัตว์ประเสริฐเกิดเป็นสัตว์ประสาทอยู่ในห้องแอร์ตกนรกติดแอร์เป็นเปรตติดแอร์เป็นอสุรกายติดแอร์ไม่ใช่เพราะความขาดแคลนวัตถุแต่มันขาดแคลนธรรมะไม่ใช่ lacking biotechnology แต่มัน lacking biotechnology ขาดแคลนขาดแคลนขาดแคลนธรรมะเพื่อชีวิตธรรมะอะไรเพื่อชีวิตสำคัญที่สุดก็คือธรรมะห้าประการศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาพระพุทธเจ้าจึงสอนพระภิกษุทั้งหลายให้ไปแสดงธรรมแนะนำพร่ำสอนมหาชนด้วยธรรมะเหล่านี้เยเตภิกขเวอนุกัมเปยาทะเยจะโสตพังมันเยยุงมิตาวาอามมัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวาเตภิกขเวจุตูสุโสตปฏิยังเทสุสมาทะเปตพาวินเนเซตพาปฏิทาเปตพาขออภัยพูดภาษาบาลีก็รงหลังแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะห์ที่พอรับฟังคำสั่งสอนได้พอจะพูดกันรู้เรื่องมิตรก็ดีเพื่อนก็ดีสหายก็ดีคนร่วมงานก็ดีอมาตย์ก็ดีสายเลือดญาติพี่น้องก็ดีเธอจงไปแนะนำไปพร่ำสอนไปชักชวนเขาเหล่านั้นให้ตั้งมั่นให้ประดิษฐานให้เซฟให้ประพฤติให้ปฏิบัติ สมาทเปตภาให้ถือเอาอย่างสม่ำเสมอปฏิทาเปตภาให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันเป็นองคุณแห่งโสดาบันการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมกระแสแห่งศาสนานี้คือความเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสุตะด้วยจาคะด้วยปัญญาช่วยฟังให้ดีนะว่าความเป็นโสดาบันนี้ไม่ใช่อยู่ไกลสุดขอบฟ้าสุดจะเอื้อมจะซอยถ้าพูดถึงนิพพานมันยังไกลห่างเห็นว่ามันวิวมันไหวๆมันไม่มีอะไรจะคว้าจะเอานิพพานนังปรมังสุญยังว่างอย่างยิ่งคือพระนิพพานโอ้ยบ่เอาแล้วนิพพานบ่มีอะไรอยากจะได้สวรรค์โอเคถ้าไม่ปรารถนานิพพานก็ลดลงมาสิ่งที่จะเข้าถึงคือโสดาบันโสตะแปลว่ากระแสอาปันนะเข้าถึงกระแสสตรีมอินเทอร์สตรีมอินเทอร์เข้าถึงผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมวินัยกระแสแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าธรรมวินัยเยโอคทัปปตาหรือว่าศาสนังโอคทัปปตาเข้าถึงศาสนาอย่างลงสู่ศาสนาอย่างลงสู่ธรรมวินัยไอ้ตัวธรรมวินัยนี่แหละคือตัวศาสนาธรรมคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ธรรมคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำวินัยคือระบบชีวิตระเบียบของสังคมเมื่อมีธรรมะประเภทนี้มันจะชีวิตจะมีระบบสังคมจะมีระเบียบจิตใจจะมีสติปัญญารู้จากความจริงสิ่งที่จะต้องรู้คือตัวธรรมชาติกฎของธรรมชาติรู้จากความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำคือการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมชาติฝ่ายกิเลสก็มีธรรมชาติฝ่ายดับกิเลสดับทุกข์ก็มีเพราะนั้นจึงจำเป็นธรรมะห้าประการศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาศรัทธาความเชื่อมั่นมีเหตุมีผลเชื่อด้วยสติด้วยปัญญาเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีชาตินี้ชาติหน้ามีนี่ความเชื่อชนิดนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นสูงขึ้นมาถ้าไปถึงตัวปัญญาข้างหลังศรัทธานี้ไม่เคยทิ้งกันกับปัญญาเมื่อมีศรัทธาแล้วมันรู้จักว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีมันจะเว้นชั่วทันทีแล้วมันจะกระทำดีเพราะเชื่อมั่นว่ากรรมนี้มีผลแน่นอนคนสมัยโบราณเขาไม่ได้จบด็อกเตอร์ปริญญาอ่านหนังสือก็ไม่ออกตามบ้านนอกบ้านนาฟังพระสงฆ์องค์เจ้าท่านเทศอยู่ในใบลานในคัมภีร์นิสัยใจคอเขาเยือกเย็นเขามีศีลเขาเว้นชั่วขึ้นมาทันทีเขาไม่ได้รู้อะไรมากเขารู้แต่เพียงกลัวผู้ภาษาอีสานว่าบ่หูจักง้างหูจักแต่ย่านย่านบาปอันนั้นบาปได้อย่าไปเฮ็ดย่านคลัมไม่เอาถ้าคลัมนี่ตัวคลัมเป็นภาษาภาคอีสานตรงกับภาษาฝรั่งว่าตาบูข้อห้ามคลัมทําอย่างนั้นไม่ดีเลิกทันทีคนโบราณไม่รู้จักอะไรรู้จักแต่ย่านบาปกลัวบาปรู้จักว่าบุญคืออะไรไม่รู้รู้แต่ว่ามันเป็นของดีต้องทําอย่างการเว้นจากการฆ่าสัตว์กลัวจะบาปถ้าเว้นได้มันเป็นบุญมีเมตตาปานีขึ้นมาบุญการลักทรัพย์การล่วงล้ำกำเกินสามีภรรยาคนรักของคนอื่นลูกเต่าของคนอื่นการพูดจาหลอกลวงการพูดจาประจบประแจงการพูดจาเพื่อให้คนอื่นแตกแยกกันเค้นฆ่ากันไม่เอาเว้นจากการดื่มเครื่องดองของเมาทำลายสติปัญญาซึ่งเรื่องนี้เป็นบาปพอบอกว่าบาปเขากลัวบาปกลัวกรรมในชาติหน้านู่นก็ได้ชาตินี้ก็ได้แล้วพอพูดถึงบุญเขาอยากได้เขาทำเพราะว่าเป็นเรื่องดีที่จะนำไปสู่สวรรค์คนโบราณไม่มีอะไรมากสังคมสงบร่มเย็นเขาไม่ได้รู้อะไรมากไม่ได้เรียนอะไรมากทุกวันนี้รู้มากอยากนานเหมือนนักกฎหมายรู้กฎหมายไม่กลัวกฎหมายทำผิดเรียนกฎหมายเพื่อจะรู้ทางออกทางไปทางมาว่าคนไม่รู้จักกฎหมายกับกลัวกฎหมายกลัวจะผิดกฎหมายกลัวจะเข้าคุกเข้าตารางคนที่รู้จักกฎหมายไม่กลัวเรียนรู้มากมันยากนานอย่างนี้เพราะนั้นคนโบราณเขารู้จักแต่บาปเขากลัวรู้จักกลัวบาปเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกลัวรู้กันมากเพราะนั้นศรัทธาเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้มีชาติหน้ามีชาติก่อนมีการกระทำให้พ้นกลัวบาปกลัวกรรมหลังจากนั้นก็มีศีลตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความอายชั่วกลัวบาปหิริโอตตัปปะ ไม่มีศีลก็รับผิดชอบครอบคุมควบคุมตนเองการกระทำทางกายทางวาจาทางจิตศีล5นั่นน่ะคือหลักแห่งการรับผิดชอบทางกายวาจาใจดูเอาเถิดปานาอทินนากาเมเหล่านี้มันเป็นการรับผิดชอบควบคุมการกระทำที่จะเบียดเบียนทางกายทางวาจาต่อมามุสานี่ควบคุมรับผิดชอบการกระทำทางวาจาที่จะเบียดเบียนตนเองผู้อื่นสุรารับผิดชอบทางจิตที่จะเบียดเบียนจิตใจตนเองแล้วมันจะลามปามไปทั่วทางกายทางวาจาศีล5เป็นเรื่องรับผิดชอบพระพุทธเจ้าว่าเป็นมหาทานเป็นของเก่าเป็นของดั้งเดิมเป็นของโบราณเป็นสิ่งที่บัณฑิตสรรเสริญเป็นของไม่กระจัดกระจายท่านยอมรับเอาศีล5นี้ว่ามันเป็นของดีเป็นมหาทานให้อย่างยิ่งใหญ่คือให้อภัยให้ความไม่กลัวทางกายทางวาจาทางใจที่เราได้กระทําอยู่คุณไม่ต้องกลัวมีสิ่งเหล่านี้รับผิดชอบอยู่รับรองอยู่เพราะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายมหาทานทานอันยิ่งใหญ่เป็นของเก่าเป็นของดั้งเดิมบัณฑิตสรรเสริญเป็นของไม่กระจัดกระจายคือการให้อภัย5ประการปานาติปาตาเวรมณีอทินนาทานาเวรมณีอย่างนี้กาเมสุมิชาจารามุสาวาทาสุราเมระยะมัจฉปมาทธานาเวรมณีพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเก่าดั้งเดิมบัณฑิตสรรเสริญเป็นมหาทานเป็นของไม่กระจัดกระจายพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งนะศีล5เนี่ยมันไม่มาก่อนท่านค่ะใครเปิดพระไตรปิฎกอคัญญสูตรทีฆนิกายปฏิกรรมวรรคเล่มที่11เห็นแน่ๆเริ่มไปตั้งแต่ข้อที่62เนี่ยไล่ไปเถอะไล่บ้านแล้วไปก็จะเห็นว่าปัญหาของโลกที่มันเกิดมาวุ่นวายเกิดความระส่ำระสายหวาดกลัวกันเกิดมีระบบการเมืองระบบ politics science ระบบการปกครองขึ้นมาเลือกพระราชาขึ้นมาเป็น majority vote คนทั้งหมดเลือกเอาคนนี้คนนี้มาก็ออกกฎหมาย5ข้อคือศีล5เนี่ยบ้านเมืองก็สงบร่มเย็นนั่นแหละจึงไม่กลัวเมื่อไม่กลัวแล้วก็เรียกว่าอภัยอะแปลว่าไม่พยะแปลว่ากลัวไม่กลัวให้อภัยทานก็คือให้การไม่หวาดกลัวไม่ระแวงต่อกันและกันเมื่อทุกคนมีศีล5จึงถือว่าเป็นมหาทานทานอันยิ่งใหญ่ให้ความไม่หวาดกลัวแก่กันและกันในสังคมเป็นของเก่าเป็นของใหม่กระจัดกระจายบัณฑิตสรรเสริญพระพุทธเจ้ารับเอาขอให้เข้าใจนะว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าตั้งศีล5เนี่ยเขาตั้งมาตั้งแต่นานแล้วพระพุทธเจ้าพูดกับสามเณรภารทวาชวาเสทะนั่นไปดูไม่มีเวลาพูดให้ฟังหรอกจะหมดเวลาแล้วนี่ศีลนี่เป็นสิ่งที่กำลังขาดแคลนที่สุดต่อมาก็สุตะการได้ยินได้ฟังการศึกษาทุกวันในโลกฟุ่มเฟือยด้วยสุตะตื่นมาหูก็ได้ยินกอหูโฆษณาทางวิทยุทางโทรทัศน์ล้วนจะเป็นสุตะทางโลกีที่จะทำลายจิตใจไม่มีสุตะทางอริยธรรมคือความประเสริฐขึ้นทางจิตหูก็ได้ยินตาก็เห็นแต่สิ่งที่จะทำลายจิตทำลายใจจมูกโมลูกเสียงกลิ่นรสทุกวันนี้มาได้รอบด้านเลยทีเดียวมาอย่างรุนแรงเลยจนตั้งตัวไม่ติดทางสติสัมปชัญญะถ้าหากไม่ได้ฝึกทางจิตทางใจเอาไว้เพราะเหตุนั้นสุตะทางอริยธรรมขาดแคลนสมัยนี้เป็นยุคข่าวสารข้อมูลอินฟอร์เมชันเอจทุกสิ่งทุกอย่างระบาดอย่างรวดเร็วเพราะการสื่อสารพวกแมสมีเดียมอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นสุตะที่จะได้ยินที่จะได้เห็นที่จะได้ฟังที่จะทำให้จิตใจกำเริบเสื่อมสั่นเพราะนั้นพอพระจะเทศขึ้นมานะโมตัสสะภะคะวะโตก็ดับวิทยุตับทันทีหมุนขึ้นถ้าเป็นทีวีก็หมุนข้ามไปทีละ4ช่องนู่นเนี่ยอริยธรรมที่เป็นสุตะฟังแล้วจะให้เกิดความเจริญทางจิตเอ้าไม่เอาเพราะถูกท่วมทับด้วยสุตะของโลกีในโลกก็ขาดแคลนเพราะนั้นควรจะฟังกันบ้างเรื่องศีลเรื่องธรรมพระสงฆ์องค์เจ้าเราสาวกพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมให้ฟังนี่น่าจะฟังน่าจะดูนกยูงฝูงใหญ่ร้องมาไม่ต้องกลัวเสียงมันต่อมาก็จาคะการเสียสละวัตถุคนที่มั่งมีสีสุขก็ช่วยเหลือบ้านเมืองช่วยเหลือสังคมคนที่ร่ำรวยมาอันนี้ก็ขาดแคลนไม่มีเศรษฐีใจบุญมีแต่นายทุนหน้าเลือดเศรษฐีใจบุญมีน้อยลงทุกทีปัญญาตัวจาคะนี่ก็หมายถึงลึกถึงการเสียสละทางวัตถุและเสียสละกิเลสปล่อยวางยอมได้ให้อภัยได้ยอมคนอื่นก็ได้ให้อภัยคนอื่นก็ได้สิ่งที่ควรจะได้ไม่เอาถ้าเอาไปแล้วมันจะเป็นการเปลี่ยนเบียนอย่างนี้เรียกว่าจาคะปัญญาก็ขาดแคลน อริยปัญญารู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันอารมณ์รู้จักจิตรู้จักใจตนเองจนเป็นนายเนื้อจิตสยังวะสีมีอำนาจเนื้อจิตไม่ตกลงไปภายใต้อำนาจแห่งความยั่วยวนของวัตถุนิยมทั้งหลายทุกวันนี้จิตใจคนเปราะบางมากฆ่าตัวตายกินยาตายได้ง่ายเพราะตกเป็นทาสของอารมณ์บูชาวัตถุบูชาอารมณ์ของตนเองนั้นถ้าไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์ทันทีคนทุกวันนี้เป็นทุกข์ได้ง่ายเป็นสุขได้ยากมากทั้งที่มีวัตถุพอที่จะเอื้ออำนวยความสุขให้ได้ง่ายแต่กลายเป็นวัตถุนั้นมาสูบมาดูดความสุขจากจิตจากใจเพียงแต่ไฟฟ้าดับก็จะกลุ้มใจตายอยู่แล้วมันยากมากที่จะทำให้คนมีปัญญาชนิดนี้เพราะเขามีปัญญาโลกีมากระดับด็อกเตอร์กินยาตายผูกคอตายปืนยิงหัวตนเองตายนั่นคือขาดแคลนอริยปัญญาเพราะเหตุนั้นศรัทธาสินสุตะจาคะปัญญา